من در چشمه هنر دور از تو اندیشه فردا آینده مانی کجا بدان دشمنم تو سنگ خاری مرا همه جان من فردا عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز شنبه پنجم دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز می‌کنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:30 دقیقه بامداد فعلا تا 12:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته شما می توانید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. لازم به یادآوری است که شما برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه هفته های گذشته را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید و یا از طریق فیسبوک بشنوید. با ما باشید تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز. بدنه پیمان شکنست که نگون باد سر دشمن پیمان شکنست کاروان زندگی همسفریم، آغاز و پایانش در امتداد هستی ماست. کاروان می رود تنها، گاهی هم همراه. از پیچ خم زندگی با کوله باری از دوستی ها، محبت ها، غم ها، شادی ها، دلتنگی های شبانه، حسرت ها، آرزوها، خاطره ها، دلتنگی ها، عاشقی ها. حراسی ندارد اگر چه جاده برای رفتنش هموار نباشد. در این سفر هجران، تنهایی، طوفان، باد و باران، دریا و جنگل و پرنده هم هست و جز کوه و بیابان در بعضی مواقع کویر همراهی ندارد و در انتظار رسیدن ادامه می دهد. با همه کوله بار خستگی ها راه مقصد را می پیماییم. آیا می شود زندگی را با همه عشق و دلتنگی ها، عاشقی ها، نداشتن ها، آرزو و خاطره ها دوست نداشت؟ آیا می شود با این کاروان دلتنگی ها همسفر شد؟ آیا می شود بدون دلتنگی ها به معنای هستی زندگی رسید؟ آیا می شود بدون عشق با کاروان زندگی همسفر شد؟ و آیا با همین دلتنگ شدن او را دوست نداشت؟ و آیا می شود با همه دلتنگ شدنها او را دوست نداشت؟ درود بر شما، حالتون چطوره؟ صدای زیبای عبدالحسین مختاباد بود در ایران به نام آهنگ کاروان. بمونم که تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه. هر کاری که ما رو به شادی نزدیکتر بکنه بسیار زیباست. از این روزهای شاد استقبال کنید. ما ضمن تبریک این عید و رسیدن سال نو به هموطنان مسیحی با آرزوی این که در سال آینده سال بهتری باشد برای همه مردم دنیا. در آستانه سال نو 2010 میلادی هستیم. روزهای کریسمس با قولی یول را میگذرونیم. اعتقاد هر انسانی برای خودش محترم است تا زمانی که مشکل برای دیگران به وجود نیاید. همینطوری که میدونید در گذشته روز 21 که ماه دسامبر اول سال جدید بود، اما در حدود 300 سال میشود که جشن کریسمس برگزار میشود. 300 سال میشود، در حدود 300 سال که جشن کریسمس برگزار میشود. بابا نوئل در گذشته لباس شرابی یا رنگ آلبالویی بلند بدون کمربند با ریش بلند با کلاه همرنگ لباس به تن می کرده. این لباس از دوران میترایی موبدان آتشده به تن می کردند. 21 ماه دسامبر تولد میتراس، شب یلدا. امیدوارم که به همه شما تا یلدای دیگر خوش بگذرد. اما امروز لباس به صورت یه شوخی مبدل شده. چهره بابا نوئل حالت شوخی به بچه ها می دهد. اولین بار بابا نوئل جهان در شهر آناتولی ترکیه اعلام موجودیت کرد. بدین صورت یک کشش مسیحی در شهر آناتولی شب سال نو رو در خونه مستمندا میرفت و هدیه بچه ها رو پشت در میذاشت. کم کم روستا بزرگتر شد، شهرها به وجود اومد. این کار رو چند تن از کشیش های جوان انجام میدادن. کم کم به صورت امروز که میبینید هدیه در اومده. پدر آنتونیا بعد از مرگ سارها در آناتولی در حیات کلیسا به خاک سپرده شده بود. بعدها نبش قبر شد و او رو به واتیکان بردن و او را در واتیکان جزو مقدسین به خاک سپردن و امروز مسیحیان زیادی از سراسر جهان به این محل میرن و ادای احترام میکنن. کسی که بانی بابا نوئل بوده است، چون میگفتن که ترکیه کشور مسلمان است، بهتر است او را در یک کشور مسیحی به خاک بسپاریم. در اون زمان کشیشا گفتم براتون که لباس شرابی رنگ به تن داشتن، امروز هم تندیساشون در فروشگاه ها هست. هر سال با پیشرفت جهان شکل این کریسمس به صورت باشکوهی هم برگزار میشه. اما این شادی یه طرف، تقریبا یک چهارم مردم جهان در فقر و ناامیدی به سر میبرن، در ناآرامی به سر میبرن. شاید یه روز بتوانیم در جهان همه این شادی ها رو با هم سهیم باشیم و جهان رنگ شادی به خود بگیره. راستی چه کنیم که همیشه در زندگی شاد باشیم؟ آیا تا حالا به این سوال فکر کردید؟ شاید هر کسی نظری در این مورد داشته باشد، اما من فکر میکنم اگه ما در هر کاری تعادل داشته باشیم به شادی میرسیم. افراد و تفرید که همون نه زیاد نه کم به زبان عامیانه است، مثل خوردن زیادی خوب نیست، کم خوردنم خوب نیست، خوابیدن زیاد خوب نیست، کم خوابیدنم خوب نیست، عیاشی زیاد خوب نیست، در غم بودنم خوب نیست، خنده زیاد خوب نیست، کم خندیدنم خوب نیست، زیاد خرچ کردن خوب نیست، کم خرچ کردنم خوب نیست، کم حرفی خوب نیست، پر حرفی هم خوب نیست. اگه بخوایم نام ببریم یک کتاب باید دربارش نوشت، اما این به این دلیل است که میگویند خوابیدن زیاد خوب نیست، باعث میشود که زندگی به هدر میرود، وقتها تلف میشود و یه نوع بیماری است. کم خوابیدن یه نوع بیماری است چون مشکلات روحی و روانی به همراه دارد. پس خوب است که یه میان که همون تعادل باشد، انسان از زندگی لذت بیشتری میبرد. به قول رئیس فرهنگ سابق فرانسه، ایرانیان ملتی اهل نه زیاد نه کم هستند. کم غذا میخورند، میگویند سیر شدیم و خدا را شکر میکنند، حرص نمیزنند و برای غذا خوردن بسیار احترام قائلند. رادیو البرز یه رادیو فرهنگی و اجتماعی است. برای همین ما در کشوری زندگی میکنیم که یه باغ زیباست با گلهای رنگارنگ، با باورها، اعتقادهای قلبی که باید مورد احترام همه باشد. عید نوروز یا عید ملی برای همین میان است. عید فطر، بهشت، عید مسلمانان، تولد محمد صلی الله علیه و آله، 15 شعبان، عید کریسمت، زادروز عیسی مسیح در 24 دسامبر، تولد زردشت در روز ششم ماه فروردین، عید رضوان، عید بهایان در ماه اردیبهشت، عید یهودیان، عید بوداییان، عیدهای دیگر. این باورها تا زمانی که به باورهای دیگر احترام بگذارند میتواند باغ بزرگ را حتی در زمستان سرد هم زیبا دید. این خوشبختی که ما داریم قرن هاست، نسل ما در کنار هم زندگی میکنیم، بیاییم با احترام به این باورها به وظیفه انسانی خودمون فکر کنیم، به فکر آینده باشیم و ما نیومدیم که فقط بخوریم و بسازیم. امیدواریم که برای نسل آینده تلاش کنیم که بهتر از ما زندگی کنند. نه زیاد نه کم، فقط در عقل سلیم است. عقل سلیم در بدن سالم است. انسان سالم هم بهتر میتواند فکر کند. روزای شادی داشته باشید. در خدمتتون هستیم. اگر فکر کردید در آینده ایران چه کسی به درد مملکت ما میخورد و ما من و شما چیکار میتونیم بکنیم، اگر فرصتی پیش اومد باید راجع به این مسئله کمی فکر کنیم. اول انقلاب ایران 30 تا 35 میلیون جمعیت داشت، امروز 70 تا 75 میلیون. میخواییم سیاهی لشکر باشیم؟ اگر کاری نکردیم یا کاری از دستمون بر نمیاد میتونیم یک شهروند خوب باشیم. این بزرگترین کمکی کیست؟ کمکی است که ما میتونیم به نسل آینده خودمون بکنیم. با مطالبی در خدمتتون هستیم. انجمن صنعتی تلفن همراه امریکا در گزارشش اعلام کرده در 6 ماه سال 2009 تعداد پیامدهای ارسال شده توسط کاربران امریکا از 4 میلیارد در روز تجاوز کرده است. مصرف یک فنجان قهوه میتواند خطر سرطان پروتستات رو کاهش دهد. اگر در سرمای شدید گیر کردیم، یعنی یخ زدیم، چی کار باید بکنیم؟ 15,000 دندان پزشک قلابی در ایتالیا با گردش مالی 720 میلیون یورو در سال مشغول به فعالیت هستند. به زودی کانالی به نام یورو نیوز شروع به فعالیت می کند. افرادی که صورت جوان دارند بیشتر عمر می کنند. امروز همه جا تعطیله. ما سعی می کنیم با برنامه‌ای در خدمت شما باشیم، روزهای تعطیل شما رو پر کنیم. گپ های مادر بزرگ، نقش میزان چربی در کاهش وزن و سلامتی، میکروب های معده و سرماخوردگی حافظه را تحلیل میبرد. چاقی قبل از 5 سالگی برای کودک مضر است. غذاهای چرب ذهن را تنبل میکند. استراب، افسردگی، استرس های روحی از عوامل تولید گاز معده است. با ما باشید، با شادی بیشتر در این روزها فکر کنید و ایران را از یادتون نبرید که فراموشی هر چیز میتواند ما را از دنیای خاطرات دور کند. خاطرات هم بخشی از لحظه های خوب زندگی هستند. بار دیگر به مناسبت سال نو به شما تبریک میگیم. به باورهای هم احترام بگذاریم. روزهای بهتری را برای هم آرزو کنیم. با ما باشید. من فیروزه هستم، به اتفاق آقای مصطفی شکری مسئول رادیو البرز در خدمتتون هستیم. دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز. تو بذار روشو دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره، گریم میگیره. فرصت خوبی است که از خودمون بپرسیم ایران به چه کسانی نیازمند است، چه کسانی به درد او میخورند و چه کسانی به درد او نمیخورند. موضوع به ظاهر ساده و سوالم پیش پا افتاده است، اما مهمترین موضوعی است که در برابر کشور ما مطرح است و تا امروز در پرده ابهام باقی مونده. بدبختانه تا به امروز پاسخ درستی هم از اون نشنیدیم، بنابراین جزو پرسش های لوس شده کنار گذاشتیم. نشون دادیم که چقدر ما از مسائل جدی فرار میکنیم. هیچ کس منکر این نیست که کشور ما احتیاج به مردمان حرفه‌ای دارد تا ایران را با جهانی که در اون زندگی میکند هماهنگ کند و سرنوشت به تکنیک وابسته است، چون ما چرخی از عرابه بشریت هستیم که به دنبال اسبهای غولپیکر تکنیک کشیده می شود. باید هر جا که می رود برویم. شاید بعضی ها فکر می کنند ما باید به دنبال ادبیات به قول غنی خود باشیم، اگر شاعر به معنای کسی بگیریم که گاهگاهی به مناسبت عید، عزا، اسفالت فلان کوچه، انتصاب فلان شخص، فلان مقام شرکی میگوید، به منظور پولی، دلغکی، خودنمایی، این انسان برای ما مفید نیست. از این شاعرها زیاد داریم، چون ما به مفهوم واقعی شاعر کیست نرسیدیم. هر کسی که بتواند کلماتی را پشت سر هم ردیف کند شاعر نیست. اگر کتاب ها را مطالعه کنید به نام صدها از این شاعرها بر میخوریم که هر کدام در زمان خودشون صاحب مقام و عنوانی بودند، اما حالا اثری از آنها باقی نمانده است. در زمان ما هم از این شاعرها کم نیستند. اگر اینان مردم بی آزار باقی بمانند، راه خودشون رو بگیرند، دنبال کسب کار خودشون باشند، اشکالی ندارد، حالا برای خودشون شعر میگویند. اما اگر بخواهند شعر در خدمت دیگر، به کسب معاش، هرزگی، خدمت به فساد قرار بگیرد، آن وقت از زیانی به جامعه میرساند و باید به آنها تذکر داد. اگر ندیم، جامعه خودمون رو در دست ناعلها میبینیم و اونها را ننگ جامعه میدونیم. به گمان من اگر پیش از یک صدم از این شاعرانی که داشتیم نمیداشتیم، هیچ چیز رو از دست نداده بودیم. همون 30-40 شاعر کافی بود که زبان فارسی را به پایه بزرگترین زبانهای دنیا و فکر ایرانی را به پایه غنیترین فکرهای عالم برسانند. این ادبیات ها واقعی بود و حساب دیگری داشت. در جامعه، در تاریخ تمدن بشر، ادبیات و علم هر کدام جای خودش را دارد. هیچ کدام نتانسته جامعه دیگری را بی نیاز کند یا با توقف ادبیات بشر را به پیشرفت و صنعت برساند. هیچ جامعه نتانسته از ادبیات و هنر چشم بپوشد. افتخار کردن به صنعت یک کشور، به آثار و ادبیاتش، به تئاتر و باله و موسیقی هم هست. هیچ کشوری نمیتواند خود را پیشرفته متمدن بخواند مگر در همه شئون فرهنگیش هماهنگی برقرار باشد. مثلا اگر کشوری اتومبیل خوب ساخت، فیلم بد، او را مسخره می کنند. هیچ شاخه از درخت بر شاخه دیگر ترجیح ندارد، اما بعضی از رشته ها می تواند ثمر بخش باشد، مانند درختی بر درخت دیگر. ادبیات هم از آن جمله است. یک باغبان خوب از یک فیلسوف بد مفیدتر است. در قرن 19 بزرگترین نویسندگان کارهای برجسته عرضه کردند که نامداران بسیاری هستند. تعدادی از نقاشان، موسیقیدانان بزرگ در این قرن بودند. وقتی ما میگیم ایران سرزمین تاریخی است، چند هزار سال تاریخ دارد، حرف واقعی است بنا بر اسناد بین‌المللی، اما خودمون فاقد یک کتاب تاریخ کامل هستیم. از ملت‌هایی که 3 تا 4 قرن به وجود اومدن دارای صدها کتاب تاریخ هستند. حتی در بعضی مواقع از کتاب آنها ما استفاده می‌کنیم، اما ما از داشتن یک کتاب تاریخی بعد از اسلام محروم هستیم. هنوز به افسانه‌ها پناه می‌بریم. از اینکه ما ملت بزرگی بودیم، یکی از ارکان تمدن دنیای قدیم بودیم، ادعای درستی است بنا بر شواهد دنیا، اما اگر از تک تک ما بپرسن به چه دلیل، جواب درستی نمیدونیم. اما اگر یک تحلیلگر و نویسنده تاریخی بپرسیم، او شواهد را در این باره در اختیار ما کامل خواهد گذاشت. راستی چرا ما به درستی نمیدانیم؟ چون کتابی در این سیر تمدن تدوین نشده، آثاری بوده به دست نامردان به آتش کشیده شده است. این مسئله باعث شده بعضی ها به چشم شک بنگرند یا برای اثبات به کتاب تاریخ کشورهای دیگر بروند. این از گذشته که داریم، از گذشته بگذاریم. از تاریخ معاصر مثالی بزنیم. از عمر مشروطه چند سالی نیست میگذرد. این مشروطه واقعی کوچکی نبوده، اما همه کتابایی که دربارش نوشته شده در اون تناقض است. مشروطه بخشی از دوران ماست، مؤثر در سرنوشت ما. متاسفانه هنوز بیخبریم، چون به اندازه کافی مورخ نداشتیم، مراکز تحقیق، آرشیو نداشتیم. از همه مهمتر، روح کنجکاوی، عشق به کشف و افشای حقیقت در این نادانی نگه داشتیم. بخش مهمی از کار ما این است. امیدوارم که به این جمله توجه کنید. مخفی کردن حقیقت، پنهان داشتن اعتراض، همیشه آسان‌تر از رنجاندن اشخاص است. مخصوصا اگر صاحب مقام یا صاحب نفوذ باشد، یا به دلیلی که بیشتر موقع احمقانه هم هست، این پنهانکاری ما را در مقابل اشخاصی که صلاحیت کاری را ندارند، یه پنهانکاری از چهرهشان است که سکوت رو در این مورد یک خیانت است. سکوت به هر دلیلی نباید تکرار شود. هر شخصی در هر مقامی، در هر رشته‌ای کجرف باید به او تذکر داد. برای همین کسانی که امروز در خارج با سواد می‌شوند، کمتر به رشته تاریخی پناه می‌برند، چون از گفتن و نوشتن حقیقت ترس دارند. اگر ما کارخانه اتمی نداشته باشیم، کسی به ما ایراد نمی‌گیرد. اما اگر تاریخ و تمدن خودمون رو نشناسیم، بسیارم شرم‌آور است. این مانند این است که از کسی بپرسید چند سال داری؟ او نمی‌داند، ولی می‌داند یه روزی به دنیا آمده، یه روزی هم خواهد رفت. برگردیم به حرفمون که در گذشته ایران و ادبیات درخشانی داشته، حقیقتی است. اما ارزش این ادبیات، جنبه مثبت و منفی و چقدر بر سرمایه معنوی بشریت افسوده روشن نیست. هنوز گفتنی ها درباره ادبیات ایران در پرده ابهام است. برای همین ما نیاز به محقق، نویسنده تاریخ، محقق و نویسنده تاریخ داریم تا آنجا که داریم ارائه کنیم، چون ننگ است آنچه داریم دنیا میداند که داشتیم داریم در پرده ابهام بماند. خوشبختانه این مشکل بزرگ ما با 40 جلد کتاب ایرانیکا که در آینده به این آرزوی بزرگ جامعه عمل میپوشاند و از 40 جلد ایرانیکا 15 جلد آن به زبان انگلیسی چاپ شده است، به همت استاد یار شاطر که نام ایشان با افتخار در تاریخ ایران همیشه به نیکی یاد خواهد شد، در اختیار نسل آینده قرار خواهد گرفت. و در این مدت 30 سال به ما ثابت شد که ایران میتوانست از اینا 10 برابر بیشتر دانشمند، محقق و متخصص داشته باشد. بر هر نشته هم نیاز است و هر دانشی هم زمانی میتواند به کار برده و ثمر بخش باشد که با انسانیت هم را باشد. انسانیت گذشتگان چیزی از آن کم نداشتند. انسانیت نیست تا حدی در سایه تربیت و پرورش او شکل میگیرد. حالا ما به چه کسانی برای آینده ایران نیاز داریم؟ به کسانی که هر روز بتوانند انسانیت خود را جهت خدمت به مردم، خدمت به شخصیت انسانی، روح آزادگی، نوع دوستی بشر تقویت نمایند. ایران به سیاهی لشکر نیازی ندارد، به بمب اتم هم نیازی ندارد، به ادبیاتی که در خدمت باشد هم نیازی ندارد. ایران فردا به انسانی نیازمند است که انسانیت را بشناسد و دوباره به روی چرخ‌های بشریت به حرکت درآید و به دنبال تکنیک کشیده شود و یا در زیر عرابه‌های تمدن له شود، چون نتوانستیم راه انسانی گذشتگان خود را طی کنیم، یا زیر عرابه‌های تمدن له شویم چون نتوانستیم راه انسانی گذشتگان خود را طی کنیم. مرغ سحر نار سرما داغ مرا تازه تر کن، زاغ شرر بار این قفص را بر شکن آزی روز خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. افرادی که صورت جوان دارن بیشتر عمر می کنند. مطالعات تازه نشان می دهد افرادی که از نعمت صورت جوان برخوردارند احتمالاً پیش از کسانی که پیرتر از سن خود به نظر می رسند عمر می کنند. دانشمندان دانمارکی پس از مطالعه روی 387 جفت دوقلو میگن شادابی طبیعی صورت میتواند نشانی برای پیشبینی طول عمر باشد. محققان از پرستاران مربیان خواستند سن دوقلوها را از روی عکس آنها حدس بزنند. بر اساس این مطالعه نتایج آن در مجله پزشکی بریتانیا چاپ شده است، کسانی که صورتی جوانتر داشتند در بسیاری موارد از همزادی که پیرتر به نظر می رسید بیشتر عمر کردند. محققان همچنین به یک توضیح بیولوژیکی ممکن برای این پدیده رسیدند. قطعات مهم DNA که توانایی سلول‌ها را برای تکثیر نشان می‌دهد، همچنین عوامل تعیین کننده شادابی چهره است. تصور می‌شود که تلومری که کوتاه‌تر است بر روند سریع‌تر پیری دلالت داشته باشد و به شماری از بیماری‌ها پیوند زده شده است. عکس دوقلوهایی که در این مطالعه شرکت داشتند در دهه 70، 80 یا 90 سالگی گرفته شده و در طول عمر این مطالعه که طی دوره 7 ساله تحت هدایت کار کریستیانسن از دانشگاه جنوبی دانمارک انجام شد، محققان دریافتند که هرچه اختلاف در برداشت از سن دوقلوها بیشتر باشد، احتمالاً که دوقلویی که ظاهری پیرتر داشت زودتر فوت کند بیشتر بود. پروفسور کریستیانسن گفت ممکن است افرادی که زندگی سختری داشتند زودتر بمیرند و صورت آنها منعکس کننده زندگیشان است. این محقق به مجله پزشکی بریتانیا گفت برداشت‌ها از سن یک فرد که محققان از آن به عنوان یک نشانه کلی از سلامتی استفاده می کنند، یک نشانگر بیولوژیکی قوی از پیری است که برای پیشبینی تعادل عمر پس از 70 سالگی به کار می آید. نقش تعادل یکی از بزرگترین رازی است برای سلامتی و طول عمر. Thank you. قهوه می تواند خطر سرطان پروستات را کاهش دهد. از تحقیقاتی که در امریکا صورت گرفته چنین نتیجه گیری شده که نوشیدن قهوه می تواند خطر سرطان پروستات مهاجم و پیشرونده را کاهش دهد. نتیجه این تحقیقات که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به عمل اومده در کنفرانس سازمان امریکایی تحقیقات درباره سرطان مطرح شده است. بنابر این مطالعات احتمال ابتلا به سرطان‌های پیشرونده در مردانی که قهوه زیاد می‌نوشند 60% کمتر از مردانی است که اصلاً قهوه مصرف نمی‌کنند. قهوه در نحو تجزیه شکر در بدن شخص و نیز میزان هورمون‌های جنسی که هر دو با سرطان پروستات ارتباط دارند تأثیر می‌گذارد. دکتر کاترین ویلسون پژوهشگری که در مطالعات مورد بحث شرکت داشته میگوید تا کنون بین شیوه زندگی انسان و خطر ابتلا به سرطان پروستات بخصوص سرطان‌های پیشرونده و مهاجم ارتباط یافت نشده بود. به همین جهت اگر در مطالعات دیگر نیز ارتباط مصرف قهوه با سرطان پروستات تایید گردد کشف این ارتباط پیشرفت مهمی خواهد بود. البته پژوهشگران هنوز مطمئن نیستند کدام یک از ترکیبات قهوه ممکن است تأثیر مثبت داشته باشد و تأکید می‌کنند که رسیدن به این نتیجه قطعی نیازمند تحقیقات بیشتری در این باره است. ولی دکتر ویلسون می‌گوید این تحقیقات حداقل این موضوع را تأیید می‌کند که نباید نگرانی از ابتلا به سرطان پروستات سبب شود که شخص نوشیدن قهوه را ترک کند. نتیجه گیری های متفاوت هلن ریپون از بنیاد خیریه سرطان پروتستات میگوید بررسی های قبلی در مورد تاثیر مصرف نوشیدنی های کافئین دار بر روی سرطان پروتستات به نتایج متفاوتی رسیده بود. هلن ریپون میگوید ما نمیخواهیم توصیه کنیم که مردان به دلیل بررسی های اخیر به مصرف پیش از حد قهوه عادت کنند، به خصوص که مصرف کافئین زیاد از نظر سلامت میتواند مشکلات ایجاد کند، ولی مردانی که همکنون از خوردن روزانه یک فنجان قهوه لذت میبرند میتوانند اطمینان خاطر پیدا کنند که لازم نیست به خاطر ترس از سرطان پروتستات نوشیدن قهوه را کنار بگذارند. این یافته ها نتیجه تحت نظر قرار دادن میزان مصرف قهوه در میان 50,000 مرد به مدت 4 سال در فاصله سالهای 1986 تا 2006 بوده است. فکر تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیل

بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. توجه شما را به خلاصه خبرها در مورد ایران جلب میکنم. از ساعتی پیش بنا به گزارش سایت جنبش راه سبز، از دقایقی پیش درگیری شدیدی بین جمع زیادی از شهروندان تهرانی با نیروهای نظامی در پل چوبی تهران آغاز شده است. جمعیت انبوهی از مردم از ساعت پیش از سمت میدان امام حسین به سوی میدان تهران، میدان انقلاب در حال حرکت بودند که در منطقه پل چوبی ماموران نظامی رای آنها را بستند و موجب درگیری در این منطقه شد. همزمان با شروع درگیری ها با نیروهای نظامی، مردم شروع به سر دادن شعار کردند. حضور گسترده ماموران نظامی در خیابان‌های مرکزی تهران، از حوالی صبح امروز صدها نیروی یگان ویژه در خیابان‌های مرکزی تهران مستقر شدند. از حوالی ساعت 9 صبح به وقت تهران، خیابان آزادی از تقاطع نواب صفوی تا میدان انقلاب و از میدان انقلاب تا تقاطع چهارراه ولیعصر، ماموران یگان ویژه به همراه ماموران کلانتری 129 جامی و 148 انقلاب مستقر شده اند. قرار است امروز و امشب در هیئت‌های عزاداری شعارهای علیه حکومت سر داده شود و فردا روز تاسوعا به عنوان روز اعتراض و تظاهرات بزرگ در شهر تهران در نظر گرفته شده است. میپردازم به دیگر خبرها. بنا به گزارش رادیو فرانسه، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا روز پنجشنبه متعهد شد که به زودی لایحه جدیدی را در ارتباط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تصویب خواهد رساند. لایحه‌ای که بر مبنای آن رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را جریمه کند. رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا اظهار داشت: می‌خواهم همه بدانند که من تعهد می‌کنم هنگام بازگشت از تعطیلات در ماه ژانویه این لایحه را برای رأی‌گیری به اعضای سنا پیشنهاد کنم. بدین ترتیب در صورت تصویب لایحه جدید، شرکت‌های فروشنده بنزین، بیمه‌های نفتی و شرکت‌های حمل کننده بنزین برای جمهوری اسلامی مشمول این تحریم‌ها خواهند شد. شرکت‌هایی مثل توتال از فرانسه، بریتیش پترولیوم از انگلیس و یا شرکت‌های سوئیسی. شایان یادآوری است که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان به حساب می آید. به دلیل نبود امکانات و پالایشگاه ها مجبور است که بیش از 40% بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. بنا به گزارش العربیه، فرزند اسامه بن لادن رئیس تشکیلات القاعده از احمد نژاد خواست تا نسبت به خروج اعضای خانواده‌اش از تهران همکاری کند. یک دیپلمات در سفارت عربستان سعودی در تهران اخیراً به روزنامه الشرق الاوسط گفته است که دختر بن لادن 25 روز پیش به سفارت عربستان در تهران پناه برده است. عمر ابن لادن در گفتگو با العربیه گفت: اطلاعات نادرستی در مورد خواهرم ایمن یا ایمان منتشر شده است. وی از دست ماموران ایرانی فرار نکرده است. افراد خانواده‌ام نیز در آنجا بازداشت نیستند. آنها مهمان دولت ایران هستند و ما از آنها تشکر می‌کنیم که در طول این مدت از آنها محافظت کردند. وی گفت همکنون برادرانم محمد و سعد 29 ساله، عثمان 25 ساله، فاطمه 22 ساله، حمزه 20 ساله، ایمان 17 ساله و بکر 15 ساله در ایران به سر میبرند. عمر ابن لادن افسود که هر کدام از برادرانم یک یا دو زن دارند، آنها مجموعاً 11 فرزند دارند. همچنین زنان مردانی که از خانواده‌های همسران آنها نیز با آنها به سر میبرند. آنها که تعدادشان به 25 تن میرسند در ایران تحت الحفظ هستند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره موضوع حضور خانواده بن لادن در ایران گفت مدتی قبل سفارت عربستان خبر داد که یکی از دختران بن لادن در سفارت عربستان است. وی افزود وزارت امور خارجه به اداره اطباء و سفارت عربستان اعلام کرد که در صورت احراز هویت این فرد می تواند با بلگه عبور از ایران برود. متکی گفت برای ما هویت او محرز نشده است، اما سفارت عربستان به این موضوع اذعان کرده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید خیزش مردم ایران را بزرگترین رویداد سال 2009 میلادی دانست و نوشت دیکتاتوری ولایت فقیه خامنه ای از همیشه ضعیفتر به نظر می رسد. این روزنامه نوشت احمدی نژاد روز سه‌شنبه مدعی شد دولتش 10 برابر قوی تر از سال گذشته است. اما باید گفت احمدی نژاد زیاد حرف می زند. اگر معیار قدرت یک رژیم حمایت مردمی باشد، دیکتاتوری ولایت فقیه خامنه ای که احمدی نژاد گماشته آن است از همیشه ضعیفتر است. واشنگتن پست نوشت افاضات احمدی نژاد همزمان بود با سرازیر شدن صدها هزار تن از مخالفان رژیم به خیابانهای شهر قم که در مراسم آیت الله منتظری فریاد می زدن دیکتاتور این آخرین پیام است. این روزنامه خیزش مردم ایران را بزرگترین رویداد سال 2009 میلادی توصیف کرد و خاطر نشان کرد که سقوط رژیم تهران را نمیتوان از نظر دور داشت. واشنگتن پست نوشت اوباما در برخورد با رژیم تهران معتاد است، ولی در این راه نباید این چشمانداز را فراموش کرد که ممکن است نهایتاً مردم ایران هم خودشان و هم مردم جهان را از شر این رژیم راحت کنند. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای با عنوان طغیان مردم در ایران نوشت هدف بسیاری از مردم دیگر چیزی کمتر از مرگ یک سیستم منفور نیست. این روزنامه نوشت بنیادهای رژیم تهران بار دیگر به لرزه افتاد. وقایع روز دوشنبه گذشته در قم یک نیم نگاهی بود به بحران مشروعیت رژیم. در نبود مشروعیت مذهبی رژیم تهران باید به ابزار عریان حفظ بقا مثل سپاه پاسداران و بسیج اتکا کند. از این رو به نظر می رسد در مسیر تبدیل شدن به یک دیکتاتور نظامی است. وال استریت ژورنال نوشت مردم ایران از هر بهانه ای استفاده می کنند تا نشان دهند که راجع به حاکمان این کشور چه فکر می کنند. میلیون ها تن از آنها در ماه ژوئن علیه نتیجه انتخابات تقلبی ریاست جمهوری بسیج شدند و اعتراض آنها با خشونت سرکوب شد، ولی این آرمان ابعادش گسترده تر شد و هدف بسیاری از مردم دیگر چیزی کمتر از مرگ یک سیستم منفور نیست. این روزنامه نوشت احتمالاً تیک تیک ساعت جامعه مدنی ایران سریع‌تر از ساعت هسته‌ای آن می‌زند. تغییر رژیم در ایران بهترین راه مسالمت‌آمیز برای متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای ملایان است. آیا نباید سیاست آمریکا در مسیر دستیابی به این هدف هدایت شود؟ روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که تهران برای قیام عاشورا آماده می شود. روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی درباره تظاهرات میدان توپخانه تهران نوشت بر اساس گزارش شاهدان هزاران نفر به خیابان‌های تهران آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این آخرین نارامی‌ها در پایتخت ایران در حالی صورت می‌گیرد که رژیم حاکم خود را برای مقابله با تظاهر کنندگان در سراسر کشور در روز عاشورا که امروز است در آماده می‌کند. می‌پردازم به دیگر خبرها. مادران عزادار و داغ دیده آرامگاه جان باختگان را گلباران کردند. بنا به گزارش رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مادران عزادار روز گذشته بر آرامگاه جان باختگان راه آزادی مردم ایران در بهشت زهرا حاضر شدند و با نثار گل نسبت به تک تک آنها ادای احترام کردند و با آنها عهد بستند تا رسیدن به خواستهایشان که محاکمه آمرین و عاملین کشتارها از پای نخواهند نشست. روز جمعه 4 دی ماه تعدادی از مادران عزادار که هر شنبه در پارک لاله جمع می شوند به نشانه اعتراض به کشتار جوانان از ساعت 14 در بهشت زهرا قطعه 257 به یاد شهدای قیام دور هم گرد آمدند تا به آنها ادای احترام کنند و بگویند تا رسیدن به خواسته هایشان که محاکمه آمرین و عاملین کشتارای آنهاست ایستادند. مادران بر سر آرامگاه ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، رامین رمضانی، سعید عباسی و علی رضا افتخاری و سایر شهدا گرد آمدند و با اهدای گل یادشان را گرامی داشتند. مادر سهراب بر روی آرامگاه سهراب کاغذی که روی آن نوشته شده بود: سهراب جان، یاد تو در دلها و قلب تاریخ ایران زمین جاودانه خواهد ماند را گذاشته بود. رهگذران بسیاری از زن و مرد، حتی کودک، بر سر آرامگاه این عزیزان به خصوص ندا می آمدند و با افسوس به عکس ندا که روی سنگ قبرش حک شده بود نگاه می کردند. عده‌ای اشک می ریختند و عده‌ای با خواندن فاتحه یادش را گرامی می داشتند. حتی خانم های پیری که با سختی و با عصا را می رفتند بر سر آرامگاه ندا حاضر می شدند. با گذشت 18 روز از بازداشت کامران آسا، برادر کیانوش آسا، دانشجوی جان باخته طی وقایع پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، وی همچنین در بازداشت به سر می‌برد، طی روزهای اخیر نیز با انتقال به شعبه 28 دادگاه انقلاب، قاضی پرونده اقدام به تایید قرار بازداشت موقت وی نموده است. کامران آسا صبح روز 16 آذر درب دانشگاه علم و صنعت در تهران توسط نیروهای انتظامی بازداشت گردید. وی قصد داشت به مناسبت روز دانشجو در مراسم بزرگداشت برادر خود در دانشگاه محل تحصیل وی شرکت کند. به همین منظور تاج گلی را نیز مزین به عکس برادرش آماده کرده بود، اما پیش از ورود به دانشگاه و شرکت در مراسم مورد اشاره بازداشت شد. بنا به گواهی پزشکی و تایید اداره نظام وظیفه، کامران آسا به عارضه قلبی دچار است و به واسطه این بیماری تحمل شرایط زندان برای وی بسیار سخت است. همین موضوع باعث نگرانی بیشتر خانواده وی شده است. مادر و خواهر کامران طی این مدت با مراجعه مکرر به دادستانی تهران، دادگاه انقلاب و زندان اوین برای ملاقات با کامران و تبدیل قرار بازداشت وی تلاش کردند. این در حالی است که شرایط نامناسب روحی و جسمی مادر داغدار کیانوش و کامران آسا به دنبال مرگ یک فرزند با بازداشت پسر دیگرش تشدید شده است. ما جمعی از مادران و خانواده‌های کشته شدگان وقایع اخیر که 6 ماه است عزادار و داغدار از دست دادن فرزندان و عزیزان خود هستیم، ضمن پشتیبانی از مادر کیانوش آسا و همدردی با وی، اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه بازداشت کامران آسا اعلام می‌دانیم. ما مادران عزادار با ابراز نگرانی از تهدید و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان حوادث اخیر، از جمله مراجعه اخیر ماموران امنیتی به مجتمع مسکونی به محل زندگی مادر سهراب عرابی و جمع‌آوری عکس‌های سهراب و اقدام به تهدید و اعراب مادر وی و همچنین بازداشت برادر کیانوش آسا خواستار پایان دادن به اعمال خشونت آمیز و غیرقانونی با خانواده‌های قربانیان و آزادی هرچه زودتر کامران آسا هستیم. مطلبی بود از مادران عزادار و داغدار در ایران. یورش وحشیانه به زندانیان بند یک زندان گوهردشت و مورد ضرب و شتم قرار دادن آنها. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، روز پنجشنبه گذشته تعداد زیادی از گارد زندان گوهردشت کرج همراه با پاسدار بندها به بند یک زندان گوهردشت یورش بردند. آنها با رها کردن سگها و ضربات باتوم زندانیان بیدفاع را مورد یورش قرار دادن که منجر به جراحات چند زندانی گردیده است. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار ایرانی، پس از 4 ماه حبس روز چهارشنبه 2 دی‌ماه از زندان آزاد شد. در 123 روزی که این روزنامه‌نگار جوان در زندان بود، به وکیل و خانواده‌اش دسترسی نداشته است و 1 ماه تمام نیز در انفرادی به سر می برد. بنا به گزارشاتی که در برخی وبلاگ‌ها منتشر شده، عوامل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس 11 دختر و پسر ایرانی را که قصد شرکت در یک مراسم عزاداری را داشتند مورد تهدید و ضرب و شتم کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس قرار گرفتند. سرکوب خونین و بازداشت گروهی از سوگواران مراسم درگذشت آیت الله حسین علی منتظری که قرار بود روز چهارشنبه به دعوت آیت الله طاهری در اصفهان برگزار شود، به خشونت کشیده شد. همچنان توجه رسانه‌های خبری جهان را حول موضوع درگذشت آیت الله منتظری نگاه داشته است. این در حالی است که مقامات امنیتی و انتظامی و دولت جمهوری اسلامی صدور مجوز برای برگزاری هر گونه مراسم سوگواری آیت الله منتظری به طور کلی در سراسر کشور ایران ممنوع اعلام کرده است و گروه های خشونت طلب و لواز شخصی ها همچنان با امنیت کامل به ضرب و شتم مردم سوگوار و همچنین معاصره بیت‌های مراجع و روحانیون حامی جنبش مردم مشغول هستند. خبرهای حملات وحشیانه و خشونت آمیز ماموران انتظامی و لباس شخصی ها با باتوم و گاز اشکاور، زنجیر و سنگ و که به طرف مردمی که برای سوگواری در اصفهان جمع شده بودند، بیشتر خبرگزاری‌های جهان این موضوع را گزارش کردند. تلگراف بریتانیا، تایمز آیل آنلاین، به تهدیدات مکرر دولت و مقامات انتظامی امنیتی در برخورد با هر گونه مراسم سوگواری و ممنوعیت صدور مجوز برای بزرگداشت آیت الله منتظری اشاره کرده و ضمن مخابره بازداشت مسعود ادیب، رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در شهر قم که با حمله نیروهای لباس شخصی در اصفهان دستگیر شد، از بازداشت حداقل 50 تن از تظاهرکنندگان و خبرنگاران و همچنین ممنوعیت فعالیت گزارشگران خارجی پیرامون این مسئله خبر داده است. طرفداران جنبش سبز در ایران در 22 شهر ایران اعلام کردند که امروز مراسم عاشورا و فردا مراسم تاسوعا را برگزار می کنند. طبق اطلاعیه‌ای که در وبسایت‌های مختلف منتشر شده، مسیر حرکت راهپیمایی اعتراضی امروز عاشورا و تاسوعا در 22 شهر اعلام شده است که از کجا شروع خواهد شد و چه ساعتی و شعارهایی که داده خواهد شد در رابطه با هفته که گذشت و شعارهایی که مردم دادن و همچنین شعارهایی که احتمالاً امروز و فردا خواهند داد به این صورت هست: وصیت منتظری، مرگ بر این دیکتاتوری، دیکتاتور بدونه به زودی سرنگونه، این ماه ماه خونه، یزید سرنگونه، تهجر جنایت، دو پایه ولایت، یا ابوالفضل عباس، یزید بهتر از ایناست، ما اهل کوفه نیستیم پول بگیریم بیستیم، رهبری بداند بسیج اثر ندارد، تجاوز شکنجه دیگر اثر ندارد، تجاوز توی زندان این هم بوده توی قرآن، بسیجی یزیدی خشم ما رو ندیدی، دیکتاتور ننگت باد، منتظری راحت شاد، حاله نور را دیده تجاوز را ندیده، تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت، منتظری زنده است مرجع پاینده است، تسلیت کینه‌ای نمیخوایم نمیخوایم، حامی هرچی جانی صادق لاریجانی و شعارهای دیگری در قرار است که در راهپیمایی امروز و فردا داده بشه. اما روز گذشته در برنامه صدای آمریکا برنامه تحت عنوان پارازیت پخش شد که ما این برنامه را برای شما پخش میکنیم تا چند لحظه دیگر. پارازیت این هفته با ادای احترام به احساسات جریحه‌دار مردم، خیلی همچین راست حسینی و بدون تعارف به خانه های شما می آید و همچنان پرچم به دست و بدون توجه به خط قرمزهای متداول در رسانه‌های با طرف به دیکتاتور بزرگ می گوید فرض که توانستی بزنی، بکشی، تجاوز کنی، در زندان کنی و صورت مسئله را پاک کنی، فرض که این چند صباح را هم شفیه به سر شهید نمایی کردی و با قلدری بر اریکه قدرت چنبر زدی، فرض که سرمایه ملی را خرج حفظ قدرتت کردی و محمودت دروغ زن آبروی مردم ایران را پیش چشم دنیا به بازی گرفت، فرض که نظامت با زور و فشار حقوق حداقل یک ملت را نادیده گرفت، فرض که توانستی با هوچیگری و لاتبازی آدمهایی که به آنها لباس شخصی پوشانده ای مجلس ختم آیت الله محبوب مردم را برهم بزنی، فرض که همه اینها را کردی و در محافلت به ریش مردم خندیدی، با اندیشه آزادی خواهانه جوانان ایران زمین که تجربه هزاران ساله استبداد را با خود دارد و از آن بیزار است چه میکنی؟ در هفته‌ای که گذشت موسوی از ریاست فرهنگستان هنر کنار گذاشته شد، دو تا از معاونینش استعفا دادن تا الان و به جای موسوی هم علی معلم دامغانی اومد، شاعر ولایت که زمانی میگفت اسب‌های پدرش کره دلدل بودند. ای والا انفسکم آقای معلم. آیت الله خامنه ای که خداوند رو به عنوان نماینده ولی فقیه در آسمان منصوب کرده بود و یه شبه آیت الله شده بود، طی مراسمی غیر رسمی امام شد و ما فکر کردیم ایشون امروز فرداست که خداوند رو اخراج کنه و بشینه جاش. محمد خاتمی گفت چرا هر کی شما رو نقد میکنه بهش میگین برانداز؟ ما هم گفتیم خدا دهنت بشنوه، پس بگو به پارازیت دیگه نگن برانداز. رمضان زاده با وثیقه‌ای به قیمت خون پدرشون آزاد شد، حجاریان و ابتهی رفتن پیشش تا همه با هم اعتراف کنن و بگن اه اه اه چقدر این سبزا آقا بدن. کاشف به عمل اومد که دختر بن لادن و اعضای خانوادش تهران هستند و پارازیت از حکومت ایران میخواهد که جان مادرش کوتاه بیاید و پای القاعده را به ایران باز نکند، به همین یکی را کم داریم. هدیه تهرانی را میگویند چرا از دولت پول گرفته اید، نمایشگاه عکس گذاشته اید و ما میگوییم آقا همین که دولت ایران به رغم تلاش برای نابودی هنر پول برای نمایشگاه هنری میدهد، کلاهمان را به هوا پرتاب کنیم و ممنون باشیم که عکاسی حرام نشده هنوز. یک مورد نقض کپی رایت هم هفته گذشته گزارش شد و اونم کپی کردن محسن رضایی از پیام تسلیت آیت الله خامنه‌ای برای آیت الله منتظری بود و پارازیت با خودش گفت این دستمال دیگه حتی کاغذی هم نیست، چه برسه به ابریشمی. آذر 88 سبزها که مطالباتشان روز به روز افزایش می‌یابد در تدارک ادامه اعتراضات خود در محرم هستند. ولایت مداران به همراه شاگردان مصباح نیز چماق به دست چشم گوششان را باز کردند تا به سرکوب ادامه دهند. کروبی و موسوی قصد دارند پاره شدن عکس آیت الله خمینی پیراهن عثمان نشود و ما اینجا در آمریکا رخت خوابهایمان را کنار کامپیوترهایمان گذاشته‌ایم و چشم از صفحه آن بر نمی‌داریم و ناگهان خبر مرگ آیت الله حسین علی منتظری صفحه اول همه وبسایت‌های خبری را فرا می‌گیرد. پیامد آن ناصر منتظری از نوه‌های آیت الله منتظری به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که ایشان در خواب و به مرگ طبیعی فوت کردند. آیت الله خامنه‌ای پیام تسلیتی میفرستد که در لابلای خطوطش کینه دیرینه موج میزند. موسوی و کروبی پدر معنوی خود را از دست داده اند و جداگانه ضمن تسلیت مرگ آیت الله به طرف قم حرکت میکنند. سبزها که در چند ماه اخیر حمایت آیت الله منتظری را تمام عیار داشتند سیاه پوش میشوند و ما این سوال برای من پیش میآید: آیا با وفات نظریه پرداز ولایت فقیه، رهبری ایران به شیوه کنونی وزیر فلسفه ولایت مطلقه فقیه هم به پایان میرسد، یا اینکه پس از آیت الله خامنه ای میشود کس دیگری را به عنوان ولی مطلقه فقیه به مردم غالب کرد؟ اختلاف آیت الله منتظری با نظام کنونی جمهوری اسلامی زمانی به اوج رسید که راست‌های افراطی در ایران اسلحه و زور را جایگزین استدلال کردند و بازداشت‌های گسترده، شکنجه و اعدام مخالفان راهی شد برای حفظ نظام. خوشتم که واجب نیست آخی چقدر بیدم و مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما باش اینا پسر منم کشتم، اما ما داره این سبب نمیشه که ما بیاییم تجاوز بکنیم به حقوق دیگران. خلاصه من رو اندازه که ازمت اقدام کردم و حدود 2800 یا 3800 یادم از اقدام کردم که بعدم گفتن که شما چرا مثلا رو حرف ما گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشون رو تصریح کنی. من گفتم قائم مقام معناش این نیست یعنی بوز اخفش باشه که هر کار کردن، نه بلاخره من خودم عقلی دارم، روحی دارم، فکری دارم، باید نظرم بدم. آیت الله منتظری که دیگر قائم مقام رهبری نبود 5 سال را در حصر خانگی گذراند و حرفش این بود که ولی فقیه باید عادل باشد. این اصلا معنی ندارد که بیارم بگون که یه نفر فقیه در سیاست خارجی، هر کسی باید در همون سنخی که درش توقع دارد اجتهاد دارد عمل کن. این مثلا فردی معنی ندارد که ما بگم سیاست خارجی یا ارتباط با آمریکا مربوط به فقیه باشد. نه، فقیه به ما و فقیهون فقه بلده. اگر چنان که یه مسئله خواستیم بیانیم مطابق موازین اسلام سنه، اینو فقیه باید نظر بده. اما حالا ارتباط با آمریکا به مصلحت یا نیست یا مثلا فرمانده، اینو بایستی که اقلای قوم و متخصصین و کارشناسان، این فقیه کارشناس اینجور امور نیست به خود دخالت کنه. آیت الله خامنه ای و دار دسته ولایت مطلقه با توسل به احکام فقهی نمی توانستند و یا نمی خواستند که حکومت کنند و این نتیجهش آن شد که امروز می بینیم. امروز و 30 سال پس از انقلاب هیچ کدام از شعارهای انقلابی مردم ایران به وقوع نپیوسته و حقوق شهروندی مردم ایران فدای حفظ نظامی شده که مهمترین نظریه پرداز خود را نیز از دست داده است. آنچه مسلم است اتفاقاتی در ایران در حال رخ دادن است که بی‌سابقه است. برهم زدن مجلس ختم آیت الله که مورد احترام مردم است و تهدید و ارعاب هیچ وقت در طول تاریخ راه حل نبوده و نیست. مردم چه ولایتی چه غیر ولایتی از وضعیت موجود ناراضی اند و نیاز به تغییر شرایط سیاسی حاکم بر ایران اجتناب ناپذیر است و امکان انقلابی دیگر هم دور از ذهن نیست. اما سوال اینجاست که آیا این بار مردم ایران ولایت مطلقه را با مطلقه‌ای دیگر جایگزین می‌کنند یا اینکه به استبداد هزاران ساله پایان می‌دهند و به نظامی دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر گذار خواهند کرد؟ اگر شما جواب این سوال را دارید به ما به آدرس parasit@voanews.com ایمیل بزنید و ما را نیز مطلع کنید. شلیک گاز اشک‌آور و برخورد شدید نیروهای گارد ویژه با مردم امروز در تهران. شبکه جنبش راه سبز اعلام کرده که همزمان با تاسوع حسینی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، پلیس در میدان امام حسین تهران به شدت با مردم معترض مقابله می‌کند. بنابر گزارش خبرنگار این شبکه، پلیس علاوه بر ضرب و شتم مردم عزادار معترض، از دقایق پیش اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده است، اما با هنوز موفق نشده پلیس که مردم این دور اطراف این میدان رو پراکنده بکنه. درگیری‌هایی در میدان امام حسین و پل چوبی شدیداً به طور شدید برخورد کرده پلیس با اینها. گزارش شده که در این حال برخی خبرهای تایید نشده از درگیری در میدان حوالی میدان فردوسی نیز حکایت دارد. بنابر گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، نیروهای ولی فقی پل حافظ را بر روی آبرین به طور کامل بستند و در چند مورد زنان و دختران در پل حافظ مورد یورش وحشیانه و ضرب و شتم لباس شخصی ها قرار گرفتند. امروز شنبه 5 دی ماه حوالی ساعت 11 به وقت ایران، نیروهای لباس شخصی که توسط گارد ویژه حمایت می شوند، پل حافظ به سمت میدان امام حسین را به روی مردم به طور کامل بستند و هر کسی که قصد عبور از آنجا را دارند، به خصوص زنان و دختران، را مورد یورش لباس شخصی ها قرار می گیرند و تا به حال حداقل 4 تن از زنان و دختران توسط مامورین لباس شخصی ولی فقیه مورد ضرب و جر قرار گرفتند. مردم سعی دارند از کوچه پس کوچه ها خود را به سوی میدان امام حسین برسانند. تعداد زیادی از موتور سواران گارد به سوی میدان امام حسین در حال حرکت هستند. نیروهای سرکوبگر گارد ویژه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی بسیج و نیروهای وحشی لباس شخصی در چهارراه‌های بین میدان آزادی و انقلاب مستقر شدند و میدان انقلاب را به اشغال خود درآوردند. در وبسایت‌های مختلف خبرهای لحظه به لحظه امروز مردم تهران اعتراضشون علیه رژیم جمهوری اسلامی را لحظه به لحظه گزارش میدن. درگیری مردم و نیروهای نظامی در پل چوبی تهران همچنان ادامه دارد. خبرنگار جنبش رای سبز برخورد نیروهای نظامی با مردم را بسیار خشن توصیف کرده، اما می افزاید که در این حال مردم صحنه را ترک نکردند و درگیری ها به شدت ادامه دارد. بنابر مشاهدات خبرنگار جنبش رای سبز، نیروهای نظامی که از نیروهای گارد ویژه هستند، شیشه های خودروهایی که در محل هستند و یا آنهایی که با بوق زدن اعتراض خود را نسبت به اقدامات نیروهای نظامی اعلام می کنند را با باتوم می شکنند. گزارش های تایید نشده ای از درگیری های مشابه حد فاصل میدان فردوسی تا چهارراه ولیعصر نیز خبر می دهند. اول با تشنج و درگیری سپری شد، اما برخلاف آنچه در قم رخ داد، امروز در اصفهان نیروهای امنیتی روز سوم فوت آیت الله منتظری مثل روز اول با تشنج و درگیری سپری شد، اما برخلاف آنچه در قم رخ داد، امروز در اصفهان نیروهای امنیتی مصمم بودند نگذارند مراسم یادبود آیت الله منتظری مجالی برای عرض اندام مخالفان دولت بدهد، هرچند تنها تا حدی موفق شدند. درگیری از اینجا در مسجد سید اصفهان آغاز شد. جمعیت طرفداران آیت الله منتظری که به محل آمده بودند با درهای بسته مسجد و سپر انسانی صدها نیروی انتظامی و امنیتی مواجه می‌شوند و سپس علیه دولت و حکومت و به نفع آیت الله منتظری شعار می‌دهند. بنا به روایت منابع خبری مخالف دولت، مردم در اطراف مسجد میمانند ولی همانجا هدف حمله افراد لباس شخصی قرار میگیرند. شاهدان عینی این حملات را خشن توصیف کردند و از توسل نیروهای پلیس به گاز اشکاور خبر دادند. وسعت دستگیری ها که بالغ بر 50 مورد گزارش شده نشان از تدابیر شدید حکومت برای فرونشاندن اعتراض هایی دارد که از دیروز در دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین در سطح شهر نجف آباد برپا شد و امروز در اطراف مسجد سید اصفهان ادامه یافت. نیروهای حکومتی مانع از حضور آیت الله طاهری در مسجد سید اصفهان شدند، هرچند به خود وی آسیبی نرسید. به گفته سایت های مخالف دولت، نیروهای امنیتی خانه آیت الله طاهری را محاصره کردند. دیشب نیز خانه آیت الله صانعی، دیگر روحانی ناراضی در قم، مورد حمله طرفداران حکومت قرار گرفت و شیشه هایش شکسته شد. آیت الله صانعی نیز مانند آیت الله طاهری با آیت الله منتظری نزدیک بود و در موارد مختلف از وضع موجود انتقاد کرده بود. جمع زیادی از مردم قم امروز برای دومین روز متوالی در اعتراض اقدامات و شعارهای ساختار شکنانه یه روز، اما حکومت تنها به برخوردهای امنیتی اکتفا نکرده است. دیروز و امروز طرفداران حکومت راهپیمایی‌های متقابلی در شهر قم علیه دوستداران آیت الله منتظری ترتیب دادند، مسافی که دامن مراجع تقلید را نیز گرفته است. مثلا در قم میان شعار بدن علیه نظام برای شما خیلی سنگینه، اما این دیگه آخرین بارشانه. اما برای مخالفان دولت این آخر ماجرا نیست. روزهای آینده منتهی به اوج ایام محرم ممکن است شاهد روی در روی تازه بین طرفداران و مخالفان دولت باشد. هیجانات دو گروه بالا و مشتهای هر دوی آنها گره کرده است. سیاوش اردلان، بی بی سی. شور مهرت به دلم پاشنه دارد، چون من به جان و وجودم خانه دارم. ای ایران داغ دلم آزادی توست، از آنی در رهد این جان پاک. بنا به گزارش وبسایت رادیو فرانسه، همزمان با روز تاسوعا در تهران میان مردم و نیروهای نظامی درگیری‌های متعددی در سطح شهر تهران صورت گرفته است. بنا به گزارش سایت جنبش رای سبز، این درگیری‌ها که در مرکز شهر تهران به خصوص محله پل چوبی شدیدتر است همچنان ادامه دارد. این سایت برخورد نیروهای نظامی با مردم شرکت کننده در دسته‌های عزاداری را خشن گزارش کرده است، اما افزوده است مردم صحنه را ترک نکردند. بنا به گزارش‌ها نیروهای نظامی که از نیروهای گارد ویژه ضد شورش هستند، شیشه‌های اتومبیل‌های پارک شده و یا اتومبیل‌هایی که با بوق زدن به خشونت‌ها اعتراض می‌کنند را میشکنند. در میدان امام حسین تهران پلیس علاوه بر حمله به مردم، اقدام به شلیک گاز اشکاور برای متفرق کردن آنها کرده است. گفته می شود درگیری‌های دیگری نیز در میان میدان فردوسی و چهارراه ولیعصر تهران صورت گرفته است. نیروهای ضد شورش در مرکز شهر و نواحی پرتردد تهران استقرار یافتند. این روزها از روزهای قبل فرماندهان نظامی و سپاه هشدار داده بودند با هر گونه تظاهرات و تجمعی در ایام ماه محرم و عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا از سوی هواداران جنبش سبز برخورد خواهند کرد. سایت جنبش سبز خبر می‌دهد قرار است شنبه شب امشب در هیئت‌های عزاداری مخالف دولت شعارهای علیه دولت سر داده شود و فردا یک شنبه همزمان با روز عاشورا به عنوان روز اعتراض تظاهرات بزرگ از سوی جنبش سبز انتخاب شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد خبرنگاران خارجی از حضور و پوشش مراسم و درگیری‌ها میان مردم و نیروهای نظامی ممنوع شده‌اند و اجازه فعالیت خبری نمی‌دهند. مورد خبرهایی که راجب ایران قبلا به آگاهی شما رسوندم، اشتباهاً امروز شنبه عاشورا اعلام شد که امروز شنبه تاسوعا هست و فردا عاشورا هست. از این بابت پوزش میخوام. برنامه امروز ما تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت. در طول برنامه امروز در رابطه با تظاهرات امروز مردم تهران و یا دیگر شهرهای ایران، اگر گزارشی در وبسایت‌های مختلفی منتشر شده حتما به آگاهی شما خواهم رسون. اما توجه شما رو در این لحظه به نقد باورها از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. Thank you. علاقه شدید ما ایرانیان به تاریخ باستانمان و بدبختانه در عین این عشق و علاقه کم اطلاعی ما از گذشته و اسناد تاریخی دقیق بسیاری مواقع سبب آن شده است که برخی سودجو یا فرصت طلب از این عشق و علاقه ما سوء استفاده کنند و توجه ما مردم ایران را با جعل وقایع تاریخی نسبت به خود جلب کنند و متاسفانه اغلب ما نیز بدون آنکه کمترین بررسی یا مشورت یا تحقیقی درباره صحت و سقم این ادعاهای جعلی انجام بدهیم، تمام آن وقایع جعلی را اگر دلخواه ما باشد و موافق برداشت ما از تاریخ باشد، یک جا همه جعلیات را میپذیریم. در برنامه امروز نقد باورها، میهمان عزیزمان جناب آقای رضا مرادی قیاس‌آبادی در همین زمینه به ما توضیح میدهد. ما چون علاقه به قهرمان پروری داریم و علاقه داریم که تاریخ رو اونطوری نبینیم که وجود داشته، بلکه اونجوری ببینیم که دوست داریم ببینیم، خب طبیعیه که حالا یک عده‌ای پیدا میشن از این علاقه ما سوء استفاده میکنن. میان یک عده‌ای که بالمثل دلالان عتیقن، یک عده حالا اسم نمیبرم، اینها میان از این فرصت استفاده میکنن. این مردم چون گرایشی دارن به دوران باستان و به ویژه به دوران هخامنشی، میان چیزای قلابی درست میکنن، اشیای قلابی درست میکنن. مثل نمونه هاش یادمونه، یه مومیایی پارسال گفتن که در کردستان پیدا شده، یه پادشاهی بوده فلان، چقدر شلوغ شد، جنجال به راه افتاد، همه جا صحبتش سخنش. و چند روز دیگرش گفتن یک کتیبه میخی در کجا، در خوزستان پیدا شده و متعلق به دوره هخامنشی، دوباره عکسای منتشر شده فلان، که من نگاه میکردم میبینم عکسا مثل همون قضیه مومیاییه، مثلا آشکاری که قلابیه. چند وقت پیش صحبت از این شد که یک سنگ نگاره های پیش از تاریخی در فیروزآباد فارس پیدا شده. و همینطور اینها یک عده‌ای هستند که با این شیبه جلو میان. حالا اینها با اشیای قلابی و دلالی‌های مخصوص خودشون سر و کار دارن. یک عده‌ای هم به جور دیگه‌ای، یعنی با تاریخ سازی جلو میان، مطالب تاریخی رو جعل میکنن. یک روز وصیت‌نامه کوروش، روز دیگه وصیت‌نامه داریوش، روز دیگه نامه یزدگرد به عمر، روز دیگه نامه عمر به یزدگرد. و همینطور از این قصه ها میافن. و جالب اینجاست که اون نکتهش که جالب مهم به نظر من میاد، ساخته شدن اینها نیست، مهم باور کردنشه، که عامه اینو باور میکنن. این حیرت انگیزه برای من که من میبینم هر دروغی رو که این تاریخ سازا، عتیق سازا میگن، در عرض یکی دو روز تمام مردم از این خبر دارن. رادیو تلویزیون ما این رو میگه، روزنامه ها و وبسایت های معتبر این رو مینویسن و اصلا حاضر نیستن یکم فکر بکنن، میگن آخه ما اینو بررسی بکنیم، با یک اهل فن مشورت بکنیم، با یک کارشناس صحبت بکنیم، بعد خبرش رو منتشر بکنیم. یا کسی هم که این رو میخونه اصلا نیازی نمیبینه که ببینه، شک بکنه، بگه نکنه این درست نباشه. تازه دقیقاً بالعکس میشه. یعنی موقعی هم که یک نفر بیاد بگه آقا این مومیایی، این نمیدونم ارتش مفقود شده، یا این کتیبه قلابیه، هزار جور تهمت به این میزنن، هنگ به این میزنن. یعنی از یک طرف هر چیزی رو باور میکنیم، حالا نه تنها باور میکنیم، نیازی به این نمیبینیم که با یک کارشناسی صحبت بکنیم. تازه اگر هم کسی بگه که این سخن درست نیست، این قسمت، این جعلیه، این قلابیه، شروع میکنیم سرکوب کردنش، بی آبرو کردنش. این نمونه رو من خیلی دیدم، اسم نمیبرم، به همون دلیلی که از اول از میتونم نمیخوام این شایبه پیش بیاد که دارم از شخص خاصی دفاع میکنم یا بر علیه کسی صحبت میکنم. ما یک تاریخشناس برجسته در ایران داریم، منتها باب میل یک عده، همونایی که گفتم تاریخ رو به عنوان ایدئولوژی نگاه میکنن، جور در نمیاد و واقعا نوشته هایی رو میبینن بر علیه ایشون مینویسن که شرم‌آوره. یعنی در جایی که ما باید افتخار بکنیم که چون این مورخی داریم، قدر بدونیم، بالا بنشانی، خار میکنیم و فکر میکنیم که همین دروغ‌های تاریخی گفته میشه، اشیای تاریخی که گفته میشه، وقتی یک نفر میاد میگه اینها درست نیست، میگیم همدست دشمنای ایرانه، این دشمن ماست، این دشمن فرهنگ ماست، دشمن تمدن ماست. یعنی یک چیز خیالی رو ما برای خودمون میسازیم، کسی که بگه این خیالیه اون دشمن میشه، مزدور میشه. به نظر من جناب قیاس‌آبادی، ما یه عادت بد دیگه هم داریم، به اون اینی که مسائل علمی، مسائل در این مورد تاریخی رو به عنوان حربه مبارزه سیاسی به کار میبریم و میایم جعل اخبار میکنیم. مثلا میگیم چون با حکومت مخالفیم، نه این حکومت خاص، معمولا در هر حکومتی اگر با حکومت مخالف باشیم، از ما هیچ بعید نیست که بیایم جعل اخبار بکنیم. میگیم مثلا حکومت میخواد تخت جمشید رو با خاک یکسان بکنه، به اصطلاح عرق ملی مردم رو تحریک کنیم. این بازیش قرار دادن مسائل علمی و تاریخی آیا برای ملت بزرگ متمدن عیب نیست؟ نظر شما چیه؟ بله، یکی از معضلات دیگه‌ای که ما طرف گریبانش هستیم امروز تخریب آثار باستانی هست. تخریب آثار باستانی شاخه‌های مختلف داره، یعنی میراث فرهنگی اصولاً آثار مکتوب هم هست، باورها هم هست، جشن‌ها هم هست، نام نواحی هست، نام اماکن هست، اینا همه میراث فرهنگی سنتی است. همه اینها باید حفظ بشه، همه آن چه که از گذشته باقی مانده طبیعیه که باید حفظ بشه. در این زمینه‌ها بی‌توجهی میشه. یک عده‌ای با یک رویکرد دیگه‌ای جلو میاد. مثلا به جای فعالیت سیاسی کردن برای مخالفت با حکومت یا به جای فعالیت سیاسی کردن روی این شاخه متمرکز میشن، یعنی در واقع از مخالفت کردن با تخریب آثار باستانی برای نوعی مبارزه سیاسی استفاده میکنن. همه مبارزان سیاسی با هر دیدگاهی که داشته باشن از نظر من محترمن، موضوع این نیست. موضوع اینه که میراث فرهنگی ابزار فعالیت‌های سیاسی نیست، یعنی هیچ کس با هیچ رویکردی نمیباید برای فعالیت‌های خودش میراث فرهنگی رو بهانه بکنه که در نتیجه قلوف بکنه به خاطرش. این قلوف‌ها رو چند سال پیش راجع به اینکه آرامگاه کوروش تخت جمشید غرق میشن تو آب دریاچه می‌کردن، و به خاطر اینکه خب تخت جمشید و آرامگاه کوروش و اینا خب آثار شناخته شده است، شهرت جهانی داره، مردم علاقه دارن، این رو سوژه کرده بودن که داستان‌ها و شلوغکاری‌های به راه انداختن و افکار عمومی رو منحرف می‌کردن. در حالی که در همین جا که بعضی از دوستان به یک نکته خاصی تأکید می‌کنن که فلان اثر باستانی داره از بین میره، بعضن اون در حال از بین رفتن نیست، چیز دیگه‌ای در حال از بین رفتنه که به اون کسی توجه نداره، یعنی اون واقعیت رو ولش کردن، یک چیز موهومی رو چسبیدیم. بذارید من در این زمینه یه دو سه تا مثال بزنم. ببینید راجع به همین خلیج فارس بگم. خب یک عده کشورهای جنوب، کشورهای عربی اومدن این نام مجهولی برای این خلیج گذاشتن. اینجا توی ایران خب حساسیت‌ها خیلی بالا رفته، خیلی هم کوشش می‌کنن برای پیشگیری از این کار، ولی چجوری پیشگیری می‌کنن؟ متوجه نیستن که اون طرفی‌ها نگفتن که نام خلیج فارس سابقه تاریخی نداره. گفتن سابقه تاریخی داره، ولی الان دیگه ایران قدرت منطقه نیست. در نتیجه ما می‌خوایم نامش رو عوض کنیم. اما در ایران ما میایم دائما مقاله و مطلب می‌نویسیم که ببینید در فلان نقشه نام خلیج فارس اومده، در فلان کتاب نام خلیج فارس اومده. یعنی چیزی رو می‌خوایم ثابت بکنیم که کسی انکارش نکرده. یا در این حالی که ما داریم راجع به خلیج فارس این حساسیت بجا رو البته به خرج میدیم، در شمال ما یک نام داره این دریا که نام سنتی قدیمی باستانی بین المللیش حتی کاسپیانه یا کاسپی به قول تاجیکا. این کاسپی یا کاسپیان هم نام بین المللی این دریاست یا دریاچه، هم نام ایرانی دریاچه است و هم نام باستانیشه. ما به جای این از نام دریای خزر استفاده میکنیم. این برای کسی اهمیت نداره، مهم نیست. خب این هم اثر فرهنگی، این هم داره از بین میره، ولی این دیگه مهم نیست. اون طرف شهر هست، شهر اشک‌آباد. ما میدونیم ما فقط برای خودمون تاریخ نمیسازیم، برای خودمون نام جعل نمیکنیم، برای دیگران هم این کارو میکنیم. یک شهر پایتخت جمهوری ترکمنستان اشک‌آباد، خود ترکمن‌ها میگن اشک‌آباد. این نام و این نام بسیار قدیمی رو که باز باقی مانده از نام ارشک نخستین پادشاه اشکانی که خواستگاهش اونجا بوده و نخستین پایتختش هم اونجا بوده، نامش تا به امروز باقی مونده اونجا. تنها مردمانی که در دنیا این نام اصیل باستانی رو استفاده نمی‌کنن ایرانیان هستن. ایرانی‌ها بهش میگن اشک‌آباد، چون همه کار ما با عشق و عاشق پیشگی و شعر در و کار داره. خب دیدیم که اون چرا اشک‌آباد باشه معنی نداره اشک‌آباد، بذاریمش اشک‌آباد. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آن آنچه دارم ز تو دارم. ایران ای کوی و دیار من، جز بر خاک تو نروید برگی در باغ و بهارم. پناه من، تکیه گاه من، نیاه من، در تو می روید، با تو می پوید. کاخ رویایم، جان شیدایم، عشق گویایم، با تو می موید، باز تو می روید. شور مهرت به دلم کاشانه دارد، چون بنده جان به وجودم خانه دارد. ای ایران داغ دلم آزادی توست، از آنی در رهت این جان موسیقیه که شنیدید برای آزادی آوای سرزمین من ایران بود که با صدای شقایق کمالی شنیدید که شعر اون از میم سحر و موسیقیش از سیاوش بیضایی بود. رسیدن سال جدید 2010 رو به همه شما تبریک عرض میکنیم. امروز همه جای شهر تعطیله جز بازار وست، اما فردا فروشگاه های بزرگ، بعضی از بوتیک ها بازه. فرصتی است که با خانواده دوستان از این تعطیلات استفاده کنید و لحظه های خوبی و خوشی داشته باشید. بنده با حرفای شنیده و نشنیده و گپهای مادر بزرگ در خدمتون هستم. آقای شکری هم شاید با خبرهای جدید. صحبتی با شما دوستان داشتم که همیشه یادم میرفت خدمتون بگم. 14 سال است که رادیو در خدمت شماست. عزیزانی که در جمع‌های خودشون صحبت از این که رادیو البرز ما 20,000 کرون از شهرداری میگیرد، ما حتی 20 کرون هم از هیچ سازمانی نمیگیریم، جز هموطنان نازنینی که همیشه نسبت به ما لطف میکنن. ما هم خرج رادیو، کاغذ، جوهر کامپیوتر و جشن میکنیم. آشپزخونه رادیو بسته است. هر شنبه و یک شنبه یک فلاکس قهوه همراه خودمون میاریم. تنها شانسی که ما داریم، ما حقوق بگیر دولت هستیم و میتونیم با کمک شما یزدان پاک این راه رو ادامه بدیم. متشکرم که به صحبتام گوش دادید. ۱۵,۰۰۰ دندان پزشک قلابی در ایتالیا با گردش مالی 720 میلیون یورو در سال مشغول به فعالیت هستند. دندان پزشکان تقلبی که به فعالیت‌های دندان پزشکی و نیز عمل‌های جراحی مشغول هستند، پدیده در حال افزایش است، به طوری که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده، مسئولان بهداشتی ایتالیا هر 3 روز یک مطب دندان پزشکی را تعطیل و دندان پزشک متقلب را بازداشت می کنند. این روزنامه نوشت در سال 2009 میلادی 131 مطب غیرقانونی دندان پزشکی در ایتالیا بسته شده است. در همین زمینه یکی از مسئولان بهداشتی ایتالیا گفت یکی از مشکلاتی که باید با آن مقابله کرد، مدارک تقلبی فارغ التحصیلان در رشته دندان پزشکی در ایتالیا است. مطلب دیگه که خدمتون دارم، انجمن صنعتی تلفن همراه امریکا طی گزارش اعلام کرد در 6 ماه اول سال 2009 تعداد پیامک های ارسال شده توسط کاربران امریکایی از 4 میلیارد در روز تجاوز کرده است. یکی از مواردی که طی بحران‌های بزرگ اقتصادی در جهان هرگز تحت تأثیر قرار نگرفت، نیاز افراد به صحبت کردن با یکدیگر بوده است. تنها مورد تغییر یافته گرایش این نوع مکالمات به مکالمات با پیامک هاست. آخرین ارقام به دست آمده از انجمن صنفی صنعت تلفن همراه نشان میدهد طی سال 2009 بیشتر شاخصهایی در رابطه با تعداد مشترکان در امریکا، میانگین قبض‌های ماهانه تلفن همراه، ترافیک اطلاعاتی و حتی تعداد برج‌های مخابراتی افزایش قابل توجهی را نشان دادند. بیشتر از تمامی این موارد پیامک‌هایی هستند که تعداد آنها بسیار افزایش پیدا کرده. طی نیمه اول سال 2009 کاربران در حدود 740 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کردند که این تعداد تقریباً 4.1 میلیارد پیامک در روز با ارسال 17 پیامک توسط هر کاربری که با تلفن‌های بی‌سیم مجهز است برابری می‌کند. میزان کل پیامک های ارسال شده در نیمه اول سال 2009 دو برابر پیامک های ارسال شده در نیمه اول سال 2008 به شمار می رود و در آن سال تعداد پیامک ها از 368 میلیارد تجاوز نکرد. این ارقام توسط گروه صنعتی CTTA به واسطه تحقیق به روی 96% از صنعت تلفن همراه امریکا به دست آمده است. این گروه نشان داد میزان اشتراک در شبکه‌های تلفن همراه طی 2009 در حدود 5% افزایش یافته و به 276.6 میلیون رسیده است. در حدود 246 میلیون با 89% از این مشترکان از ابزارهایی با توانایی ذخیره سازی اطلاعات برخوردارند که در میان 40% از این ابزار تلفن هوشمند هستند. حدود 10 میلیون نفر از آنها نیز از لپتاپ ها و نتبوک ها استفاده می کنند. مطالعات CTTR در نیمه اول 2009 نشان می دهد استفاده از این تجهیزات بی سیم در حدود 3% افزایش داشته است. بر اساس گزارش لایوسان سانیسس، در حین حال همزمان با افزایش ارسال پیامک‌ها از میزان مطالعات تلفنی کاسته شده و میانگین مکالمات تلفنی به 2 دقیقه و 3 ثانیه کاهش پیدا کرده است. در واقع سال 2009 پایان ترین میزان میانگین مکالمات را به ثبت رسانده و در مقابل درآمد سالیانه سیستم تلفن‌های همراه در این سال در حدود 50% و تعداد برج‌های مخابراتی در حدود 12% افزایش داشته است. مطلب دیگه که هم خدمتتون دارم که براتون میخونم، راه‌های مبارزه با سرماخوردگی، سرمازدگی. توجه کنید، راه‌های مبارزه با سرمازدگی. تا به حال شده که در سرمای شدید گیر کنید به حدی که بدنتون شروع به یخ زدن کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، احتمالاً مشکلات سرمازدگی را تجربه کردید. سرمازدگی یک بیماری عمومی است که به دنبال کاهش دمای بدن باعث آسیب به همه اندام‌ها و اختلال کارکرد آنها می‌شود. این وضعیت در صورت پیشرفت و عدم درمان می‌تواند باعث مرگ شود. در سرمازدگی فرد ابتدا دچار لرز می‌شود، سپس پوست سرد و خشک شده و نبض کن می شود. در مرحله بعدی تعداد تنفس کمتر از حالت طبیعی شده و درجه حرارت بدن به 35 درجه یا کمتر می رسد. در این مرحله خواب‌آلودگی ظاهر می شود که ممکن است به کما منجر شود، همچنین ممکن است ایست قلبی رخ دهد. اگر سرمازدگی سطحی باشد، علایمی مانند رنگ باختگی یه عضو سرمازده، تبدیل رنگ عضو سرمازده به رنگ متمایل به زرد، احساس سوزش در عضو سرمازده با حالت خمیری در آمدن عضو سرمازده، خشک و شکننده شدن سطح پوست، بی‌حس شدن عضو سرمازده دیده می شود. در سرمازدگی عمیقی ساختمان‌های عمیق‌تر بدن شامل عضله، تاندون‌ها و گاهی استخوان‌ها درگیر می‌شوند. در این شرایط قسمت درگیر شده بی‌حس و سفت است. تاول‌هایی هم ایجاد شده و در نهایت بافت‌ها از بین می‌روند. در سرمازدگی عمیق عضو سرمازده بی‌حس شده و فرد وجود آن را احساس نمی‌کند. همچنین عضوی از حالت نرمی خارج شده و به صورت خشک و شکننده در می‌آید. شخص سرمازده در عضو احساس سوزش و درد نمی‌کند و پوست روی عضو سرمازده کشیده شده و روی استخوان حرکت نمی‌کند. درمانش هم مانند سایر سوانه ابتدا ارزیابی صحنه حادثه، دور کردن یا پرهیز از خطر و درخواست کمک رو فراموش نکنید. انتقال مصدوم به مکانی گرم و خوش، تجهیزات سربسته مانند ساختمان، چادر، ماشین، اولین کمک به فرد سرمازده محسوب می شود. خارج کردن لباس های مرطوب، خیس یا تنگ مصدوم و در صورت امکان پوشاندن لباس خشک به مصدوم و قرار دادن وی در داخل کیسه خواب یا انداختن چند پتوی گرم خشک روی او اقدام بعدی است. هیچگاه نباید بدن مصدوم را با مالش گرم کرد و نیز او را تشویق و انجام فعالیت‌های بدنی و را رفتن نکنید. به دلیل کاهش درجه حرارت بدن و بروز اختلال در سیستم الکتریکی قلب، هر ضربه ناگهانی ممکن است منجر به بی‌نظمی بسیار شدید و کشنده در ضربان قلب فرد شود. بنابراین حتی برای خارج کردن لباس‌های مصدوم ابتدا آن را قیچی، سپس از بدن مصدوم خارج کنید. در صورتی که فرد هوشیار است و دچار تهوع و استفراغ شدید نیست، می توانید نوشیدنی‌های و غذای گرم به وی بدهید. برای پیشگیری، روش‌های پیشگیری از سرمازدگی شامل حفظ گرمای بدن از طریق استفاده از پوشاک کافی که بدن را پوشانده و نسبت به آب و باد نفوذناپذیر است، اجتناب از فشردگی اجزای بدن توسط لباس و سایر وسایل و اشیا، به خصوص پرهیز از پوشیدن کفش تنگ، پوشیدن دستشگاهی که جای چهار انگشت را با هم و جای یک انگشت را جداگانه دارد به جای دستکش‌های عادی، خوش نگه داشتن بدن، پرهیز از تماس مستقیم با فلزاد هادی حرارت، حفظ آب و مصرف کالری کافی. امیدوارم که همیشه لباس‌های گرم بپوشید. چاقی قبل از 5 سالگی برای کودک مضر است. به کودکانی که قبل از 5 سالگی وزن بیشتر از سن خود دارند، باید غذای سالم به میزان کمتر داد. مشاوران پزشکی انگلستان در مقاله هشدار دادند که بسیاری از والدین حاضر به قبول چاقی فرزند خود نیستند. آنها بعد از رفتن به مدرسه مشکلات بیشتری خواهند داشت. اگر جلوی چاقی قبل از 5 سالگی رو نگیرید، مشکل خواهد بود. چاقی کودک در معرض بیماری‌های قلبی، سرطان، نهایتاً آرتروز قرار خواهد گرفت.